थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं। बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। जाने मन आ जा, तुम्हें अपना समझकर कोई आवाज दे रहा है। तुमने मुझे अपना समझा ही कब, तुम तो मुझे दुश्मन समझते हो। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। मेरी जान, मेरी दर्द मोहब्बत का कुछ ख्याल करो। सब कुछ भुला दो, ये दर्द मोहब्बत भी मिटा दो। हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोमानी अंदाज छोड़ो, जो कहना वो कह डालो। ये बात नहीं हो के मैं आते ही सुना दूं। ये बात नहीं हो के मैं आते ही सुना दूं। सीने से हाय, सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी। सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। ओ जरा देर लगेगी, ओ जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी।